بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن رب العارفين وعن الصديقين وسيدنا عباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المرسلين وأهل طريقته الغائزين، أما بعد، قال الشيخ عمر بن سعيد الرفوجي الجريري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الرابع من كتاب نفيس رمى حفظ الرحمن على نحو حفظ الرجيم، ومنها ظنهم أن الولي موصوف بوصف من أوصاف الربوبية، ومنها بقر نعم كن لمنا أمير يتر أن يخام ولي بجاك يوم وي شهود المماثلة وي لفت من يدي نورو نعم نعم حجاب المعافرة كي رايك بق جمنا yoy nak ci la develop won ba sori ci bok na ci hasrul wilayati ala al ittifaq bil awsaf alladhi zakaraha al mu'allifuna fi karamat al awliya moy nga yamale won wilaya rek ci melo yi nga xamne mom la ko ñi tuddu manam ñi nga xamne ñoy talitere yi ci di wax naan wallu yi ni lañu mel seen karama yi ni la mel nga yamale rek wallu yi ci ñooñu ku melul nonu gi ci téré rek nga japp né do walu yu wala nga jël loolu rek tek ko muy nekk balance légui nak muy ñëw ci benen ki ray bu maga bo xamné awam yi suuba da len di daané awam yi buñ ko waxé moy ñi nga xamné janguñu wala amuñu ay borom xam xam wala bok seen xamé dafa am lu ci dess lu bari ñu lañu xawami ñu nak en général moy amatu nas tam buñ ko waxe moy le commode mortal wala le commode mortal mo bi ci ray bok na ci ci ray yi gëna mak yi la di dalal bo du xamé walu yi ci ci ray bi bok mu bok ci nit ñi mu nekk nit wa on mu bok ci ñoom lolu ben ci ci ray la wa lolu ben ci ray la ñi tuddu yépp ben ci ray la kene ke di ay ci ray lañ ben bu ben wu ci nekk ben la bok jamono ci ray la wa ci ray la wa ñettel moy ñing bi ci téré nga bëgg nga japp na non la waral wa muy ñett lañ tuddu moy dal model type wali dal model bi la wala ni lañu mel wala model type wala li mu am ñentel bo xamantene bofu nak mom lay wax ñu le commodé mortal da leen di daanel très souvent way mu naw min ha bok na ci tira yi nga xamantene mom moy tax ba nit ñi nga xam wali moy zannuhum njort gi nga xamantene mom lañuy njort anal wali yene ko wali bu kat mo fofu dafa melo wo bi wax seen ci melo min awsafir rubu wedi ci melo yi bur yalla borom subhanahu wa ta'ala sañ gi mu sañ mom gi mu mom ak man gi mu man di def lu ko neex te kenn def ci dara wa huwa te mom moy lan li annahu mom bur yalla yaf'al moy def ma yasha'u lu ko sop wala yalhaquhu te du ko jote ajzul ak lot wabi waxtin ak yot gi njot ne day melowo bi waxtin ci mel min aw safin nubuwati ci melo nubuwa ni la fekk nit ki nek yelen wo wote moy ala asmatu akok ñom manam nit ki du les bakkar wa idha ra'aw motax ñom buñu gisee wal yeen ben wal yu daa bo xamne ñaan na allah bur yalla wala yu wala wal mustajab te nangoful lahu ñal ko bobu la ñaan aw wala bo raaw ñu gis wala do doomam ala ghayri tariq ash-shar'i ala ghayri ci lu wute tariq yoonu ash-shar'i shari'a aw wala bo imraatu fo soxnam jabaram la taqi nga xamne ragalul allah bur yalla qalu ñu ne waji dal laysa bi wali ndu wali iz ndax kat law kana bu fekkonte ne koku nek na wali yan wali la tajab konte don na nangu allah bur yalla daa du'a ho ñaanam wala kana te su fu dekkon wali yan wali la aslaha konon ton don na dik ñekul ci ne doon na sel doon na yiw tax la daara yi wa keureum ñepp daan doon na nek ñu baax ki ci raala bu max bo xamantene le commode mo xam da len daal suuma mo day defene waaji comme genre yalla bu ndaw la comme wali la genre yalla bu ndaw la lepp lu mu bëgg da wara am lepp lu mu ñaan da wara nañ ko wala waaji dafa wara nek ko xamantene mom da fay ñom day mucc ci lepp lo xamne wañeko du am benn defo zero foot la wara nek bonofi wa keurum yit dañu wara sel manam buñu gisee ñu nek seen mat wa am doom bo xamne dafa dëng rek rek dañu wax ni ko yalla wala jabaram kon dañu wax ni ki duwal bi parce que bu ko doonon kon de wa keurum yit dañuy sel dañuy bax xara kon mu jikke keur bu doon mëna tarbiyé nit mu yegg ci yalla kon lutax domam di felul comme mom mën day tarbiyé wat non lu fof lañuy xolé affaire muné kon wa fil ibrīs bo démé ci ibrīs ba tay wax muné mo samatu degg nako mom cheikh ahmed ibn mubarak allamti rahimahullah wa radiyan muné degg nako mom cheikh abdou azzabar radiyallahu ta'ala no mo yalla yalla gërum ko yaqulu muné inna ladīna nako liyor bor moy gaay nga xamné allah fu ñu talif fi karamat awliya fi karami wali radiyallahu yalla yalla gërum ta'ala kay am wali fi ñoom ñep wa in nafa'u donte ñi ngi jariñ annasa nit ñi min haythu ta'rif ci anam min haythu ci anam nga xamna mom at ta'rif ci lañu xamale xamewé bil awliya ci wali yi xamale nit ñi wali yi faqat deug deug nak amul ben wérante na adaru lor nañ bi ñum ci ñoom katiran lu bare bare bare lor nañ jaar ko ci xamale gi ñi xamale wali yi lor nañ ay nit yu bari min haythu ci anam gi nga xamne iqtasaru fofu lañu jattañ lo ala zikr karamat ci di tuddu rek karama yi manam fofu rek lañu yamon ala anna manam ci anam gi nga xamne al waqifu ki nga xamantene mom moy aji jakarlo ala kalam ci sen kaddu manam nga xamne dafa taxaw rek yam ci sen kaddu izara a bu gis karamat bu gise karamat al karama ala karama ci bu tegg ci kaw benen karama wata tarufan mu gis ak sopandiko ala tarufu fi mu tegg ci kaw sopandiko waka sal mu dal gis katfu bu ko yalla may def walma ala katfu mu tegg ci kaw benen katfu taw xama waji day def le anna waliy nek waliy kat la yu'jizu du lot fi am ngi ci benn mbir bo xamne yottalabu fi def na ci sax dara wala la durute du genné du tukké du bal du jugé mil bu ci mom sayul dara mo mukhalafat ci lo xamantene lu ay mbir yu wuté la ak li mu bëgg wala gangran donte dafa feñ fa ya xaw bu ko defé waji da du ram rek fi jeh lin abdum fi jeh lin ci greer ci ignorance abdum bu mag li amna ndax kan wajjo yazun lay jot ni amnal wali nak wali walid mom mo fofu dafa melo wax ni ci ben melo min awsaf rububiyati melo bur yalla subhanahu wa ta'ala wa huwa tumalan annahu nako mom kan yaqalu day def ma yaqalu ko sop kat wa joju mom luko neex rek lay def wala yal haquhu te duko joxe azum ben lot lot wa ben incompetence amuko tout li les compétents pour tout wa bi waxtu ba pare dañuy defé na wajjo da melo min afaf nu bu woté ci melo yi yenante wa woté moy al asmatu ñom wal amru te mbir al awwal bu jekk bi nak min khasa'is rububiyyati lol nak jaglay borom bi la subhanahu wa ta'ala wala bi yahtiji te jog ko allah bur yalla li rusul yi ñel yenante am yu al kiram way tabiya fa kayfa ana naka kon lay joxe lolou bil awliya ci wati wali yalla tax joxul lolou yenante yi di meuna am lu la neex ñu bëgg rek loola am ñuy def lu dëd nan ngay xalaaté yalla bi ko tax yeneen yalla mi taala waxna allah bur yalla taala bu kawé li nabii ñeer yeneen taam bi sallallahu alayhi wa sallam ci suratu ali imran aya 128 mun laysa laka min al amri shay'un laysa deb laka ñel la min al amri timbiri shay'un dara bi fekk moy biko gaay biko oh ni ko doore nonu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba jam ko ba dara ji tour ñu fell bañ bi gay mune nan kayfa yuflihu qauman fa'alu hadha bi nabiyhim nan le nit di texé fek def na li yenentam yalla nañ ne ko do ci dara yalla moy xol aw yatubal su ko neexam mu balle aw yu'adhibuhum su ko neexam mu bugal en tout cas ce qui est sûr moy ñom tonne jexu mais di jéggelé ko di balé fexé nit yi dem safara ak aljana yoy yu du safa fex waw yalla la té pour do subhanallah ñu ñaanal contre ñom jour bo ñepp yalla daf leen daf ko ko téré ni ko bu ko défé ba paré ñom ñepp dañu tuug dugg ci l'islam ci ginnaw Allah ala kul shay'in qadir wama yuri mu fiya ah subhanallah xolam ni ko ko ra ni indi won problème yépp xol ñom Abu Sufyan ñoo mo indi won xéx parce que ñom lañu gagné won balam mu ne dañuy fay ci mu jël tax préparer xéx bu fandat 1 an ñoo ko xot ñoo gagné wa jullit ni Abu Sufyan law té Abu Sufyan mu digi nek ni jullit ba domam rabbelak do nek khalifa Muawiya Khalid ibn Walid radiyallahu anhu mom mo nekone stratégie de guerre ni gagné gay waxo mom moko djital Khalid ibn Walid tout na ba yaron bi sallallahu alayhi wasallam mouti ko dox tider ni mom jassi la ci jassi yalla yi wa dox ko groupe di jojo muy dem di toubali ci ay nit nga xamantene hein ay conquête djunni conquête def nako fum mosa dem day gagne toubul nit ñu fa nek fum mosa dem dal mo ci ba te lu ko nekk rek la wa te ben ya la ko bi sallallahu alaihi wasallam loy xalat ci yenen yenen ci la ngi xalat ci walu mun wa qalat wa khna sabran subhanahu wa ta'ala wa khna surr qasas ay 56 mun ko innaka li yurbur moy yow la tahdi do gindi man ahmad tok lo sop walakin wa da fekna allah bu yalla ya bi moy gindi man sha ko ko sop wi tamit lol la fek ci abu talib la wacc papa sayna ali radiyallahu anhu ñu bimu wadi gëna do dafa bëggoon mu tup ñu mu jitu tup yeenati bi di metti lool sallallahu alayhi wasallam yalla dañ ne ko defal lam du ko la neex muy dug gindé ko dug ci islam yalla moy xol ku ko neex ni dugul ci islam lam nga xala ci kërër gu yeenati bi sallallahu alayhi wasallam وقال وحنا صلى الله عليه وسلم سألت نانا ربي صبر اثنين نيار فاعطانيهما مداد مالين دي جخ وسألت ملك اثنين ينين نيار فمنعانيهما مداد مالين دي خل قال وحنا تعالى بوري الله سورة الأنعام آية 65 منقل وحل هو من بوري الله القادر منك أجام كتل على أن يبعث تمواتي عليكم سيين عذابا بغل من فوقكم بتكيتكو نيلا فقلت ما داد وحنا أعوذ بوجهك يالا ما نغل نعم سيسجمجي فقال ما مسلو سيو سيسجمجي فقال من قد فعلت لورد دفناك فقال yalla daal wax ne aw min taxti arjulukum manam mbugal bu tabit yalla am na katan ci wacce ko mu jaar ci sen souf faqultu manako a'udhu bi wajhika yalla mangi musu ci yow lolou ci sa jëmuji faqala mun qad fa'altu defna lolou de faqala mun aw yulbisukum wala mu jaxat ci yeen shi'an def len ay patch ay groupe yu bare bare yo xamantene ay clan faqultu man yalla a'udhu bi wajhika mangi ñaan yalla mangi musul ci yow ci te jëm ci ngir mu nga musul ñu ci sama xéet ñu nekk ay nit yo xamantene ay nit dañu leen di départager non faqala mun sabaqa alqada' sabaqa jiduna alqada' dogal gi faqala mun wa yuziqa bu ko defé mu masal yalla nek awol yalla amna ka ta tamul wa yuziqa mu masal ba'dukum len ci yeen ba'sa ba'din wenso musiba ak mbugalu bi ñeneen ni manam ñeneen ni di persécuter ni ci def fakul do man yeneen man yalla aawu ma ngi ñaan muslu du wadi ke ci sax jëmmu ji ci loolu baña am manam mu am ay persécution ci biir xéet bi yalla na faqala yalla na sabaqa jibna al qada wa dabal bi ñaar ya dafa ñaan yalla mu may ko ñaar yalla may ñu ko yeneen ñaari mu ñaan ko yalla ne ko dedet parce que dogal nako bu par yeen ñaar la ko yalla nangul yalla ñaari mu ko nangul waaw moy mbugal bi tukke ci gaw di ravager peuple di ravager xet bi lolou du ko def niki nonu yalla du ravager tamit xet bi di jaar mbugal bi ci suuf ni jek sax jeun lak wa aduna bi wala ñu mel nonu wala tremblement de terre bu general wala yoy nga xamantene dañuy ñew ala xet sey nonu sax mom lolou tamit du am ñaar yoy la ñaan yalla mu mussal ko ci yalla ne te yalla ne amna katante def ko man na ko waye yenen ci sa sa ñaan ko yalla yalla ne bax na waye yenen ñaar yi nga xamantene mom la ko bañal moy nit ñi jurit ñi di xajalo ay divers ay division di ci am ñi di xajalo ay clan ay xecto xiro ngayo di ci am lool dafa ñaan yalla bu mu am yalla ni ko dedet dogal na ko ba pare mu ñaan tamit yalla bu yalla def han ñen ñi di persécuter ñeneen ñi ci bir xéddi yalla ne de dogal na ko bu kar lolou da ko way ñi di persécuter ñeneen ko ñi gis ay julit di persécuter ñi gis yeneen mbokk julit té lolou xewna dans le passé plusieurs fois té day continuer dafa ko rek par exemple mbokk ci di persécuter ñoo ko ñu mais lolou dans le passé xewna bataay lolou mais bo xamé histoire du ni je verra que té lolou jappone sahaba yi dans le tambalé xat jammono sahaba yi ni ñu juste bi ni dal du mo wi ñewé nek xel ci khilafa ci na lolou tambalé xat hajjat fawada ibn yusuf ostaka bi ken ray na bi ni sahaba sahaba yi lan ci bi sallallahu alayhi wasallam doorou non lolou après ay kene manam dal ala ko le xal ak lolou ñu ñëw ak yeneen ak ñeneen am ñoo xamne bu ñëw mu waxta ci lay par exemple bu ñu nekk yor affaire nekk clip yor clip dañu dëndum du persécuter gal dañu do ray dañu xamone li borom ñent ngir Imam Abu Hanifa ci kasso la genné aduna ci kasso dañ ko tej bamu def ci kasso ci la genné aduna wala faato Imam Malik dañ ko door ci la genné aduna dooré Imam Ash-Shafi mom tamit genre yo lañ ko ci la genné aduna Imam Ahmad ibn Hanbal mom dañ ko door mu ci la genné aduna ñoom ñepp non lañ Imam Bukhari sax xam nañ ko musuba ak ñeneen topal wax Allahu Akbar way ay non la ko tuddu en tout cas affaire la yey defar yo xamne buñ ko sané day tax ci bir kaaba gi lañ len tek door len ko ñu dé ah oui mo ba frost pute de neige en blanc comme ça comme de la neige non ya des soucis elle et que non et que quelle que soit la situation tay bo démé ba Iran par exemple kéro ngay ko dal waxal tay bo tuddé yow am waxal ni tud mourou am waxal bis bo démé Iran moy déna dañ lay ray wala ama bis bu démé Iran moy déna parce que ci di ñoo fa né raas lay té ñoom lañ dañ ñoom ay Abou Bakar ay Omar rabbi yalla ñoo dañ leen ba ku tuddu sun tour sax dañ lay ray ñoom bo lay lire ay lire sax ray lañ ñu tuddu non ay Ousmane ay Omar ay Abou Bakar ay rek mo do waaw wala lene nak ko ni dara yakayen da xam ay kuriyay ha ak yeneen tour rek ni dal mo dund ni mo aw ba kara kay onara ko sama ne le dund ay muawiya inshallah mo ko ngal dina la development ni continue inshallah dello muna waqala waxna bur yalla ta'ala mu kawmi fi su'ali ci ñaanu nox ñeneen ci yalla nox ala nabina ali afdal sallallahu alayhi afdalatu wassalam najata mu ci ñu domam min al ghaq ci labbe muna sa borom di net li xew xew bobu ci sotu hud ay 45 46 muna wanada wote na ñaan na yalla no xam na yent yalla no alayhi assalam rabbuhu borom fa qala muné rabbi wa sama borom in labbi naka sama dog ni min ahli sama wa keur lu bok sama ngeen la wa innaka liwe bo ma wa'daka sa dige al haqq deug la wa anta fa yalla ahkam ya ki gëna ci reñal hakim ne ci way atay ya ki di neen dakk turul atay qala muné ko ya no xam yow no innahu gis nga ki laysa min ahlika bokul ci sa ñeñ de innahu ndax ci kat amalun jëf la jo xamne manam mom ci bopum nit la ko xamantene ba bari jëf la ak jëfo doxalinam ghayru salih bu buru ser falatas almi bu malat falatas almi bu malat malay salata lo xamne mal lepp lo xamne lay salata ñeelu la ci bihi ci lola ilmun xam xam inni laka man a'izuka ma ngi lay dankafu anta kuna ci nga bok mi la jax limi ci wëri ñaar yalla musul doom yalla dako ay bu mo lat lo xamanteni amu ci xam xam te mo li yalla dawal lan motax sama doom ci alku mom dafa doon laaje rek ci mo bidé motax mo ko anta akama xatim ci nit daqatorul ate ya ci daqatorul ate ya ci gëna sage la ate mom limu ko laaje rek moy sama doom daga ni mom sawa kli yef dina mut sama doom ngi ni lap man dama lay ñaan moy nga won ma sagesse bi nek ci gënaaw lool yalla nañ ne ko lool affaire dogal yalla la secret dogal yalla yalla wonu ko kenn même yenente yi amuñu ci xamuñu waru ko li jott mu ne ko nak kon bu li jema li jënt lool parce que dok xam xam xamul dogal secret ci gënaaw yalla di dogal loolu xamu kon nak xam nga lan mo xam ma ngay danka moy prisonnier wa mo di la war di le titre di le réprimer di le voilà ci ngay baña nga bok ci ñi nga xamné dañu ignorant dañu rir mangi remettre en place voilà voilà mangi mo ci ndiko lu bax wa qala munaw wu mur yalla wax na ba tay taala bu kaami ci suratu tahrim fukelu aya bi munadara ba sabdna allah bur yalla masalan ay misal li lazina ñeem gaay nga xamni kafaru dañu wedd yalla imra'atan nuhin jabar yeren ci yalla nuh wa imra'atan lutin ak jabar yeren ci yalla lut ñeen ci yalla nuh ak ñeen ci yalla alayhi ma wala nabi rasul sallallahu alayhi ñaari jabar kana sa dañu nekkon taxta ab ben ci ron ak ñaari jam min ibaduna ci suñu jam salihin ñu nekk ni sel wa la fa khalatahuma ñu wor len tok ni ndug gi nga xamantene mom lañu indi won falam yuhni ya motax jarun wa anhuma walilen min allah wal ci yalla sey am dara ñoo ñu taxu téré wu ñu mut ni sagam ay yanant la sem jabar tegg wu ci yalla yalla mu yalla yobul len sa ala len ci aduna yobul len sa la ngay xalat ci wali bu dal jabaram dem ci ko yaral do mo mo na am dewa du do lo xam ci way na no wal yow ma tay nak izara aw bu ñu gisse wal yow wal yu da mu ñaan wala wi sa jott te du nangé fu lo ho ñal ko aw wala bu raaw ñu la di gis wala do ho domam ala gairi mu nekk ci leneen lu bok sa tariqa yona sharaa sharaa awal bok imra'atuhu soxnam la taqhi ragalu allah bu yalla qalu de ñam laysal wal laysal bi wali wajid wali ka iz ndax law kan law kan bu ne kon wali yon wali la tajabu kon di ginnal do na ngo allah bu yalla do ho ñanam law kan bu ne kon wali yon wali la sax ginnal li kon tan do na sel ahla darihi wa karam ni waya dun no ta ñi jax annal wali nak wali yuslahu mom day yewinal day selal ghayruhu kenen ku dul mom go wote mom la yaqdiru amul katan sax ala islah ci meuna yewinal na sama bopom mom bopom ci bopom munu ko defal wali mun do defal sax bopom boy defal kene ka Allah ta'ala sa borom wax na ne ci suratul an-nur aya 21 kolaw la gu tere wulul won fadlullah ngeenal ak yalla alaykum ci sen kaw ko rahmatu ak yermande kon ma zakatu sel minkum ci ci yeen du mucc du set minkum ci yeen min ahad ken abadan bo faw walakin wa la fek na allah bur yalla yuzaki moy selal moy setal mene sa gu ko sop kon ngir mi ci yalla la aju nit ci sel nit ci ci yalla la aju aju wul ci walu yi de hatta ci bopum wal amru sami ñaarelu mbir mi nak wa huwa al asmatu mom moy muccu nak moy ñong mom ñong manam muccu ci bakkar ci jep anam koku fofu wo lol nak min khafa'if ci jaglek am nu bu wax nu bu wala le fait que nit ne yenen mo mo meuna mel non wol wilayat wilaya nak la tuzahamu du rak rak lok am nu bu wax ak yenen du xeccok mom du bama xunte mom qala waxna mom cheikh abdaz zabbah radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla geureum ko te content ci mom wal khayru yu allazi bi nga xamne yahharu moy feñ ala yadil wali ci kaw loxey wali yu inma li am def moy huwa lol min barakatihi ci baraka barkem la mom yenente bi ala yalla nek ci mom assalatu julli wa salam gul nek lay mut wali bo gis yiw bi ngay gis muy feñe ci mom koku barket yenente bi sallallahu alaihi wasallam bu nek ci mom barke la ci barke yenen te isa sallu bu yalla def ci mom barke benediction moy benediction wa bien fait moy yiw bi bien fait bi yeme ci walu koku benediction yenen te bi la sallallahu alaihi wasallam kete iz ndax la al iman gum yalla allazi bi nga xamne huwa mom as-sabab moy sabab bi gëna mak fi zalikal khair ci bobu leñu inna ma li amba def moy wa sallu dafa jox ilahi jëm ci walu yu bobu di wasu tatin nabi ki intermédiaire yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam amma dal zatul wali demmi wali bi nak fa innaha nak mum demu jojo ka sa'ir zawati mok yenen demmi ñoyam kep nak bi khilaful anbiya wayu lolu nak contrairement wutina ak yenenti alayhi yalla nek ci ñom as-salatu dulli xewul wa salam guñu lekkal ak mus fa innahum lak ñom ñom yenenti alayhi as-salatu wa salam jubilu dañ leena defare naturellement ala al-ismati ci ñom wo futiru te dañ leena defara tamit manam batay naturalna ala ma'rifatillahi ci ñu xam yalla ta'ala bu ka wa taqwa ak ñu ragal yalla bi xeyti ci anam go xamantene annahum naka ñom la yahtajuna duñu ajo ila shar'in ci ben shari'a yattabi'unuhu buñu top wala ci du tiagen ila mu'allimin ci ben borom ci kuy jangale nabihim kuy yete waté yastafiduna bo xamné dañu jariño min wujju mom wal haqu deug nak mom saatinul aji dalla fi zawatihim dafa dekk fi zawatihim ci sen jëm yi wa khurufu nubuwati manam walu nubuwa melo gi nga xamné non la melo non la nekk ci ñom tub yaho dañu ko tabaxé dañ leena tabaxé naturellement alayhi ci lool motax yasluku bihim moy soobu ak ñom mo len di sobal al manhaj yon al qawim bi nga xamne mo juk xoj wasirata ak yon wu yaatu leer al mustaqim bi nga xamne moy daj ci woral xam nga manam lolu lu am solo lo c'est très important yenen param fasal ñom lu ñom naturellement la len yalla bindé ñu nek ay nit ñu bax ñu juk nga xamantene duñu def bakkar duñu togn yalla duñu def lu bon xamuñu ko ñom tay bu benn sharia waati won ci yoon bu jubbi lañu def parce que naturellement non la leen yalla dindi soxlu wuñu kenn kuy leen di jangal dara lu baax ñom naturellement non lañ mel wa motax dañ leena defare naturellement ci xam yalla kan moy yalla ak ci ragal ko day ragal ak day xam yalla ñom bokku ñoy ñeneen wa motax lool rek mo leen di sobal yoru yobul leen ci yoonu yalla motax biñu juddo rek deja al arifin billahi maqlan ñu raw jep ci de leur nefa fala waxna nak rabbi yalla mom cheikh abdul aziz ad-dabbah radiyallahu yalla yalla gërum taala mu ka waxanu ci mom wala bu fekkonté na an nas li wor moy nit ñi alladina gaay nga xamné allah fu dañoo talif al karamat karama yi ñu bind ci walu yi xassado buñu yu jublu won ila sharh ci yaatal ci commentaire xalal wali xalu wali bi alladina nga xamné waqa'arna at talif talif bi fihi ci mbiram fayazkuruna ñuy tuddu ma waqa'a lepp li nga xamné ronna ba'dal fath ginnaw bi ma amé fath min al umuri ci ay mbir al baqiyat yi def al salihat yi sel wal umur ak yenen mbir al fanih yi jexé yi nga def la alima dana xam annas min ni al awliya wali ala al haqiqati ci deug li ñu nal fa ya'lamuna bu ko defé da nañ xamné anna neewul wër bor moy awali wali yad'u da nay ñaan taratan leg leg fa yastajabu bu ko defé ñu nangul lo ñeel ko wa maratan leg leg tare la yastajabu leful nangul lo ñeel ko de way yuridu leg leg mu bëgg ak amru mbir taratan leg leg yuqda mir moma da di xew yalla dogal ko wa taratan leg leg mu bëgg ben mbir la yuqda yalla du ko dogal de kama sem ni nga xamné waqa non lay roté lil anbiya ñeel yenenti wër ni solo ni war rusul ak ñu yoni alayhim yalla nek ci ñom ñepp as salatu julli ak kewal wa salam bu ñu lekk le mucc wa yuridu nam dana nam al wali bi annahu ki kan mom taratan leg leg tazharu mu feen ak taat top han top yalla ala jawar hi ci ay ceeram wa taratan leg leg tazharu mu feen al mukhalafatu wutek lol kas alayha ci kaw lol ka sairin nas kim yene nit ñi leen nit nit walu yu def lo xamantene day wuté ni jaar woy na mali am rek moy imtaza ragne ko nak al wali wali bi amru wahid ci benn mbir rek la wali yu ragne ko wogu wote moy ma li nga xamantene khaffahu jaglal nako allah bur ya taala bu kaal bi ci lol minal ma'arif ci ay xam yalla wa manahu ak li nga xamantene mom la ko yenk yerele minal futuhat ci ay ubbe ay fat ay illumination ouvert grande ouverture yoy wa ma dhalika andak lol yeb fal mukhalafa wute ak yi bax in zahar bu feñu alayhi ci mom fa inna ma li am bayes moy hiya lol bi hasabi mi ngi amé ci anam ak ma yazaru manam proportionnellement wala bok ci solo wala ma li nga xamni yazaru mo feñ la nan len la de nekul fil haqiqati reality bi deug deug li an al mushahadatu jakarlo gi ñi jakarlo mbiru borom subhanahu wa ta'ala manam contemplation bobu Allah bi nga xamne wo mum fi hal ci la ne taqba day lank al mukhalafat muy wute ak yefu sharia yi réellement watam naw te day da koy xagn da koy téré al ma'siyat moy yalla man nan waye xagn gogum koy xagn moy yalla nak la yentu yi du yegg ila asmati ci mucc ci ñom manam du yegg ci ne dafa ñom complètement de temps en temps su bëggo rek bakkar bako mëna def wal yeenan su bëggé def bakkar bako mëna def wal yi su bëggé def bakkar man nako def sauf que yalla da leen di ar de temps en temps bakkar ñom buñ ci gawa rop comme ñu yeen nit ñi sem facilement légui wal yi mom dina def bakkar comme ñepp man nako def man nako def wa en général nak yalla da leen di ar de temps en temps wal yi def am ben am na suñu romb legui wax bi nga doon wax bu am solo moy wali yi sen caractéristique moy fatu bu len yalla may wa illumination wa ak kini an ak la particularité ci xam yalla di len yalla defal lool rek mo sen di moy do sen différence ñeneen kon wali yi mo la ñoo amul tit amul melo amul caractéristique amul yi rek la wali moy len différencier wala len di xamé moy daglé ni yalla may voilà kété kété kon ko gis mo am daglé rek wali peut-être pas forcément mais dal en tout cas ci walu xam yalla ak fa walu xam yalla ak fa voilà mashallah deng mune motax seno kon ñom seen jëf yi ñu jëf ci biti te ñu nuru moy yalla tamé loolu du moy yalla du loolu ci li feen ci ñun la mais en réalité du moy yalla deug mais nak loolu la wax ni du len ko téré nak mais du len xañ moy yalla bi comme ni ñu ko xañé yenen ti nga xamne dañ ci ñom hatta ndete ta zaahamu loolu di jé ta zaahamu muy rat lo al wilayat an-nubuwwat an-nubuwwi fa innal man'an lak li wer bor moy xagn gog minal ma fete ci moy yalla zati yun lolu jëm manam naturellement la nek ci jëm ji dafa bok ci essence fil anbiya ci yenen bi ala sama way nak arabi yu gar la fil awliya ci wali yi manam phenomene la rek bo xamne day am mën na fa yumkinu motax dana jappati mën na nek zawaluhu aku deñam fil awliya ci wali yi wala yumkinu te mën ta jappali mën ta nek zawaluhu ak deñam fi am jaay ci yenen ci ci walu yi mom le fait que ñu mëna ñuy mucc ci bakkar duñ koy di def lool mo mën na dañ ci ñom mais bu dé yeneen yi mo mën ta dañ ci ñom parce que ci seen essence la bok voilà c'est inné manam ni leen yalla bindé manam matière bi leen bindé loolu da ca bok moy duñ def bakkar da ca bok matière bi lo acquis progressivement voilà ñeek lo acquis par phénoménal manam voilà c'est événementiel en fait voilà c'est voilà phénoménal voilà muy lu meuna dañ comme couleur tiré couleur tiré xam nga ni du zati du bokku te ci ni da ci couleur day dañ dang koy colorer bu la nexé nga tout ko mune war meul couleur wala mune ful sax voilà wala mu ful wala non la mel d'accord donc ni ñom def bakkar bi wala bañ def bakkar bi c'est inné ñoom ils l'ont acquis progressivement ci mayu yalla kesse c'est lolu non non mën na nek xamé non mën na nek le biñ tuddo ko bu niñu génné amna def ñu bakkar c'est pas quelque chose de défini c'est quelque chose qui est variable voilà voilà lolu la ko ba fa lu mëna taxula ndeng wasi ruhuta mbot lolu manam secret bi bi tax lolu mëna nek ma sabaq moy lu jitu ruhuta moy anna khayral anbiya nekat yiw yelenti alayhi salatu wassalam min zawatihim ci seen jëm ji la bok wa khayrul awliya yiw gi nga xamne moy yiw wali nak min khayrul zawati mi ngi tukke ci yeneen yi jëm man dama tukke fenen bokku tok seen jëm ni exemple manam moy lan moy ci yeneen ci bi la joge sallallahu alayhi wasallam manam mon barasa ci barkem la wa kon nak fa'asmatul anbiya kon nak ñom ñom yeneen ci alayhi salatu wassalam zatiyatun lol sen jom la bok wa asmatul awliya ñong wali arziyatun lol lu gar gar la fa innal arif ni ki nga xam nga mo ki nga xam ne nak mom moy arif billahi al ki nga xam moy xam yalla deug deug deug al kamil ki matti iza waqat bu rote min bu tukke ci mom mukhalafatun ab wute lu nu rob lu wute sara fa yo lol furiyatun ci jëm gi la amé ni ghayra haqiqiyatun way nekul lu xamne lu reyel la qasada biha lolou limi ci nam rek moy imtihana man moy di examiner di éprouver di latu man ñi nga xamantene shaadaha ñoom ñoy jakkal lool ki nga ki jakkal lool koku lay natu wal waxti baro ak di wutti mom ay xabar manam moy diko ex moy diko éprouver rek li zalika te ñel na lool nak asrarun ay secret fon natlu bu kon mi ngi ñaan minal ñi ngi saxu minal la ci bur yalla yalla nañu yalla defal li muy ñaan ñi ngi saxu ñun tamit ci bur yalla ani wax fi qana ci mu deppale ni nit iman ci ñu gëm li awliyaahi ci wal yomi kama waffaqna kem ni nga xamne non lañu deppale nit iman ci ñu gëm bi anbiyaahi ci yenen tamit alayhi yalla nek ñum ñep as-salatu julli akhi wal wassalam gune nek lu mu yalla ñu yalla boole ci ñinga xamne dañuy gëm walli yi comme ni mu leen deppale ñu gëm yenente yi qala wax na mo batay cheikh abdul aziz ad-dabba radiyallahu yalla gërum yalla yalla gërum ta anhu walli ko neena wa man alima kep ko xamne xamna sirata nabi doxale ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi aklihi ci lekam wa shurbihi ak nanam wa nawbihi ak nelawam wa yaqdatihi ak yewam wa jami'a an walim ahwalihi ay halam fi baytihi ci bir kërëm wa ala sirati ak doxalinam ha fi hurubi ci ay xarem wa ghadawati ci ay xarem nam wa ghadawati moy ay ghadawat moy tok tok xare rek batay hurub moy guerre batay ghadawat moy conquête ne wa kayfa ak ana naka yudalu loho mom lañ koy joxe manam lo ñel ko marata leg manam mu gagne wayu dalu alayhi ñu gagne ko ukra leg leen mo gadale lañu gagne ko wa kayfa ak naka yaqlub mom lay sakko minu ci mom onasun aw nit ha qawman ñeneen am mboro min ashabi ci sahaba mi yazhabu radiyallahu anhu yazhabu ñi dem wa yaqdaruna bihim ñu dilen nax dilen war leen nit am ñu ne leen ka dañu bëgg nga yoni ñu ak ay émissaire pour nangam ak nangam ñu négocier ñom ñu dem ñu jël sahaba yi nax leen wala ñu war leen ñu ray leen wala ñu demé non kama kem nga xamne non la amé fi ghazwat ar-rajia fi ghazwat ar-rajia wa ghazwat bi'r ma'una ko tam ñom ay benen ghazwa la bi'r ma'una wa alima ak kep ko xamantene batay xamna ma waqa li nga xamne mo rot fi qissatul hudaybiyya ci qissatul hudaybiyya wa ghayriha ak yanabiul mom wa likulli zalika te li yep nak ñel nako asrarun ay secret yo xamne rabbaniyatun ko jox borom bi la subhanahu wa ta'ala koku atla feñal han yam awalen wana allah bu yalla taala wa kawi alayhi asmun nabiyuhu yantan alayhi yantan bi sallallahu alayhi wasallam kep ko xamantene xam na xew xew yoy ni yantan bi dan lek ni dan nané ni dan doxal ci bir kërëm ni dan démé xexi ji ni lañu gañé ko lëñu gañé lëñu tamit mu daal ñew ñu daal dikoy nax ci yenn affaire yi aduna yi ni lëñu tamit mu dem teurul contrat ak yéféri melni ko go ñukoy dominer diko teureulal ay condition nga xamne melni forcing lay nuru ak yu mel nonu yépp ku xam lolu nga xamne ay secret la yo xamne ni mu doon dox yépp yalla wanal nako yenenbi nabi sallallahu alayhi wasallam ku xam lolu la hanat dana woyof alayhi tim ma'rifatul awliya mu xamé wali wala yastakfiru te du bari du japp ne bari na ma yarahu limuy gis ci ñom ala zawahirim ci seen biti mena umuri ci mbiri alfaniyat yi nga xamne ay jeex la manam yidi aduna wal awsafi ak melo albashariyat yi ko do nit lu nek ñu nek nit mo xam ñu mel non wallahu bi yalla taala wajika al mawsuq moy ci depp la ñu ko jang ma ñu depp la kon bu nekke ko ngi leero inshallah lan Nous avons fait un conquête. Bidanti mais lu yoy yit nak ak jangale da ca ne len lu ci nek nak parce day jangalale xam li meun na nek li bu len dalé yi mi ngi def imagine len sa sa tay mu musu won bidanti ci nelaw musu bidanti nan lañuy xamé ku bidanti nu muy julé nan lay fayé julé nan lañuy xam ay att la ak yenen ak yenen yo xamantene yu muy dal yu ko ak yu ko dal la yoy yoy yep ay secret day nek ci ginnaw kon bu nekk dem nga xam lu diñu mëna xamé walu ni waaw diñu ko mëna xamé parce que li tax li lay may nga xamé ko moy da nga xamné comme bo gisé kuy lek ka nan bi ni nan ji nan boisson fi lek pomme lu téré nga ni ci mëna na walu parce que bo jappé ni nga walu ñoom sa way bénn végé lañu lek par bus sa mo jappé lool sino mo bok sino mo lek ben be amul lool do ko jappé donc do da ngay defé né wol li ñom wa ko wolu gisé ni ay woor nga ni akon ci wol li say ko ha wala ngi gisé ñu nelaw may xandor di xaram té yéne bi da ko ron def sala sa xol ibn abbas wax da na né na bi muy net li guddé gogum fa nan ci kriya même na da wa mune yenen bi da ko dafa nelaw ba xando di xaram Allahu akbar wa do yenen ci wa mo mo li ko fetlu ak yenen ak yenen ak yenen manam le fait que muy dem xexi ji ñu gagne ko parfo ay yepp ay wala ni wala le le muy bëgg dara ci loolu am ay yepp légui boba loolu da lay day lay simplifier mbir yi dal manam ko gis rek lo mëna gis ci mom nga xam na affaire nit la yi ci la yoy da ngoy tek de ko tek nga xol est ce que réellement manam nit ku bax la nit ku sell la nit ak ba jan la ko yalla tegnel est ce que vraiment lu ko yalla may ci et cetera yoy rek ngay gis c'est-à-dire ko dum ko xamné du côté fort bi ak yoy te ko ne yoy da ngoy tek na la pour entrer en profondeur voilà nu nek ci xol voilà ak nu nek ci biiru bo xamné lo rek ñu wala estawal li lo wala def voilà non en tout cas bi nga mëna ndort ndort nek ci mom ko wali voilà certes tout le monde la jaxé mais mën nga ko jox Voilà. Non, lolu kon ben ki ray la bu ma bo xamantene du mata baye xal la bokku ni ci kray bi gëna man waaw waaw den amna yeneeni ki ray mu ne wo min ha bokku na ci ki ray al i'tiqad am pass pass ci seen xol al ma pass pass al jari bay aji dox andawon nafa ñom nalam yakun nekul lo honel ko ilmamun han ak manam ak womat ak ben possibilité manam ben capacité bi ma'rifati ci xam maqamat al-awliya maqama wal wi wa mushahadatihim ak li ñi jakkar lool wo wote moy lan moy man nam yakul lo imamun anda man lam yakun lahu imamun la wa minha bokna ci kon al i'tiqad fa sas al jari bi daw anda man la fa ki nga ñi nga xamé ko xamantene lam yakun nekul lahu ñel ko ilmamun ak mëna womatu ak mëna xam ak mëna gis manam volant yorul volant wala wala bi ma'rifat ci mëna xamé maqamat maqamal awliya awliya wa mashahid ay lañu jassalo wo wote moy lan i'tiqadum fas fas bi ñu fas ci seen xol amna nekat li wër wër moy ku lamal raaw kepp ko xamantene gis nako rek la yu farqu du tiqale du seddelé am walo am alalam yi ni badillahi ñel jaamu yalla rek ñu japp ne ko kon bahilun dafa nay ku ñu gisul dal sa alal gi nga yor bu muy seddelé nit ñi rek ñi ne waji da nay kon wal bukhlu te nay nak yu khalifu dafa wuté ak al wilayatu wilaya bayan fawna bu ko defé ñu dakk an bu wulif wajoju al wilayatu wilaya li zannihum ndax ñort gi ñu ñort ne annahu ne wajoju kat bakhilun dafa nay wo wote fek wajoju bari un ku dañ la minhu ci nay gogu ñukoy mu koy ji xala waxna kan al imam moy ko ci kan la fi la wax xel han anwar al qudsi ya moy al shaykh abd al wahhab ash-sha'rani mu mashara ni rabbilanu kon waxna la wax wal anwar al qudsi fi al uwud al muhammadiyya mun ya'lam khamal ya akhi yow tambok an ne li wor wor moy min al awliya bok na ci wali man ko xamne lam yaj'al deful allah bu yalla ala yadayhi ci kaw loxom jaaralul jul loxom say an dara min qazatul khalaiq fi wursu gi jami minde fi ni iqamatihi ndax yalla dako taxawalal wilaya mi ngi koy jaarale fi hadrati ci hadara ismi li turum mom yalla almani moy aji xani yi fa yaqulu bu ko defew muy wax annas min haasha oppantena an yakuna ci muy nek hada waji min awliya illahi wali yalla ta'ala wa adika ndax fa inna liwe bo moy shartul wali shart wali condition li safa'i na moy astaqa bo moy ak tabe wal karam ak teranga ya ta teranga walaw ka la bu nekkon waji min awliya illahi wali yalla ta'ala wa adika na la kana kon don na nek la kana kariman aji tedd saxiyan aji tabe wa zalika li lol la yaqdahu du jam fi kamal ci mat wilayat wali li annahu ndax mom kat lam yamna khanyul zalika lol bukhlan ndax nayre wa inna ma li am def moy huwa mom yawad do day mebet amna ne kat law jaala bu defon allah yalla ala yade ci jaar ci tawlo xam rizqan wurtak li ahad ci kenen aataw bu ko defé mu jox ko lo ñel ko mom lool lay mëbëk akal neexoon yalla di jaarale wërse gu jaar ni sama loxo bu ko defé ma dinañ ko jottal waye nak yalla deful lool wa ismu bakkar nak innama mi ngi amba def dal wu mom fi haqqi man moy ci akku ki nga xamne yamnaaw day xagne soxan ngir naye def naye bopam lu baax bo bokk lan ak naye joxe ci tabiati bu nek ci nit ki ci bopum ci naturem wa amma man dal ki nga xamne nak yamnaaw day xagne li hikmatu ngir sage bo xamantene yalla moko def fala isma alay ko amul bakkar ala akhlaq ci ko minde bi han atila yati ko do bur yalla dara jo bu ñu yek suma bo xat deug samatu lina allah bur yalla nak so bopum almani aji xagne ji yalla mo mo tudde bopum ne mom moy ci xagne no wal ya sama ci tuddewul na so bopam bakhilan ku nay kon sa fi dikam na dikara entre khali ak nay wa rubbama akbar kana lo xamne nek na dalikal wali amana bobu wali zalika wal bobu wali alladhi bi nga xamne laysa lahu nga xamne amul safratan dara amul khalis walam yut'am te do ñam ha du lelu luqmatan du lele luqmatan ab dank ahadan cheb ab dank cheb dong du ko jox nit amana koku a'la wala man a'la mo gëna kawé fil maqami ci maqami mi man ñeel ko xamantene safratuho manam ay tantam ha ak lalam mom do do tan mom koy talal laylan guddi won haral ak beccëk waqat deug deug qadimna jitu len qabla hadha al ahd ci lu jitu dile ko lore xariban ci lu jégué anna nekat min ibadillah amna ci jami al kumal yu matni qawman ay nit ño xamne xamahum yir na len allah bur yalla taala kawé na mu yalla bu kawé min musharakati ha ni mo xaraati ci bi jax bokale al haqq bur yalla taala bu kay bi fi khuturi minnatihim ki am seru xewal ala ahad ci kaw kenn min xalfi ci mindeti manam yalla xewal duko jaarale ci kenn ci mindeti yalla duko bokale min duko bokale ñoom ñoom yalla fu mendi wërsegal kenn du mëna taxaw ne budul won man waaji nangam c'est-à-dire mënul won waji tora ben kira yi la bok non lolu bok na amna ci yalla ño xamne non la len def ño xamne kenn du taxaw na budul won man waji tora wa fali zalik lolu motax lam ngay jaal tag yalla debul ala aydi yim ci sen loxo rizqan wursak li ahad ñol kenn yatamayyaruna bu ko defé ñi hein ni meuna wul di sopaliku fi ci mom ala aqrani wala yatamayyazuna dañuy ragne fi ci lol ala aqranihim ci tenu njabot ci ten ma xawfan ra ndax ragal gi ñu ragal an yaxtura ci murat ala balihim ci senu xel al minnat xewal ala ahad ci kaw kenen minhum ci ñom ñom li tax yalla deful sen loxo yalla jaarale wërte bu kër ci sen loxo moy yalla day bañ ñom ñu gis ni am nañu luñu am luñu defal kenn walaw fi hal al afa'i donte ci halu joxe rek la faqat kesse waraw ci ñom dañu gis ni anna salamatum nek seenu muccu min muzahab matullah ci rad rad lok yalla ta'ala wa ta'ala fi minnati ci xewal arjah mo gëna nox min dalika al afa'i ci gogu la joxe manam ñom dañu gis ni le patron ñu muccu ci ñom ñu japp ne ñom ak yalla bokku nañu ci seen wërseug bi jaar ak manam wërseug bu mooru di jaar ak ñom ñom ñu ne kon man li may préférer moy yalla fexal ba wërseug bu mooru bu mu jaar ci man parce que bu boba bu ma gis ne amna benn xiwul benn mbir bu ma am ci kaw mooru manam benn mbir bu mu meuna pougeré wo ci kaw mooru léegi bu ko defé ma japp né yalla dal mo mënu ko gëru ci kaw mo do ma gis lolu tax mo ko jam ko bi leeru dé léegi mo do wax rew mi mo am samba wa yow bu yalla jaarale xewul samba ci say loxo ya ko wutul luuj mo ya ko wutul liguey ya ko may soxna et cetera yow di nga yiss ni amna ben ngene bo am lo meuna poukere wo ci kaw samba dene ci bi mu ngi ko wax waw ki bu nekkon man tay wala mu torox waw wala nangam parce que du beuri tay wala sama loxo la jaar wala legui nak yalla bëgg bi mu bëgg nga muccu ci lool té yow tamit bu la yalla musulé ci lool xewul bok nga gëna gis ke yalla di jaarale sa wërseugum samba ci yow nga yalla préféré xagnal internet djembo comprend mu jaarale ko fene wërseugum samba lay mu jaarale ko fene dañ ko jaarale ci yow do xewul gu mag gi ngi gis ci le fait rek yow neko di parce que le fait nga nan ki budul won man nangam lolu pas quelque sorte

fa deug deug wa fa matal na bi haqq rububiyyah ci ak borom subhanahu wa ta'ala wa zaada legi nak mu doy dolle alayhim ci ñoom ko fam comprendre lol de malam ci wal yu mag yu parfois da nga ci gis ñoo xamne do leen gis presque ñuy nafil yalla limi def ci ñu li tax xam nga lan wax c'est parce que yalla bugul manam ñoom ñuy gis ne matal nañ akku borom bi parce que amna nit ñoo xamantene tay bo leen gisee tay buñu leen nañu la guddigu jëm ñu nañu koor gi ñoo ñu def ci ay nafila azaka ji joju jox ci ay nafila digënté nit ñi et cetera ñoo def ci ñoom a amuma dalé bu leen yalla dimbali wul lool tam ñu japp ne ñoom li yalla ñoom ak li yalla am ci seen kaw ñoom matal nañ ko dañuy reuy wax yu mu jëre reuy légi nak yalla nak le fait que mu bëgg lu mësul ci lool mu wax lool yépp duñ ko def dañu lu yu mak lay wax kay te duñ mësa na fait wu en tout cas duñ ko bari comme ça fa bëñ lay na fi la du critère wali dëna du critère wali dé gol lu wax mu na lu bari ci malamati yi lu bari ci malamati te malamati yi gis nga mi ñu gis groupe wali yi ñom ñoo gëna tawé ñepp xata Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci sen bir la bok sallallahu alayhi wa sallam moy kari wa moy lay vraiment amul tip amul tip wali amul tip wala amul tip sa wa qala wa khna kon fi tanbihil mukhtarina batay tanbihil mukhtarina mom imam ash-sharani batay moko bil radiyallahu anhu mon mom la akhti bok na ci sen jikko yi kassatu safa'i ñom nit ñu sell ni dañuy bari lu ñuy tabé lu ñuy yewen lu ñuy yewen wal juudi ak lu ñuy tabé wal bazli ak lu ñuy yulli al amwal alali wa muwasati al ikhwani ak mi nga xamantene mom lañuy xéewa jox di jema manam dimbal al mbokk yi fi hal safarum seenu xalu tukki wa fi hal iqamat ma seenu xalu buñu nekk ci dekk yi ila an qala ba mu dadi di wax ci seen diko gog ba dal ko to mani min asma illahi bok na ci turu yalla al ta'ala wa kabi al mani moy yalla moy aji xane fa yamna yalla dana xam subhanahu wa ta'ala mom wa ta'ala bi aji kawen tuddu na ma sel ngam mom bur yalla ak tawayam ne man bin yalla leg leg dana xaj man ta'ala ko ko ñaan hajatan ak aajo li xamati ngir xereñ ak tagga bo xamne mom fam mom la nek lalu bu xul bu nek ne dafa nay de mom yalla ta'ala eppante na mom yalla allah bur yalla an zalika wolik lolu yalla eppante nak di nay fama nuqila li ñu toxal nak han ba'dul akabiri jele ko ci len ci ponkali min annahu nek mom yalla mana'a manam ne ko mom wali bob mana'a dafa xal astaila kiko laaj ñu ñaan mu dara mu bañ ko wo lol le xamatin le nak ngir manam lolou ngir sagess la lalu bu lu ndude dafa nay de lolou xam nga lu tax da ko def te nak def jum ko def takhalluqan du ko jikko bi akhlaqillah ci jikko yalla azba not na ci nguram wo jalla ko magna magal ko xelu minde bi fa yo xam del nañ comprendre lolou de ñu ko xam lolou d'accord donc yalla boko ñane mu xaj la waaw dafa am lutax am lutax ni la tamit ci ñe walu yu mag yi ñom parfois dañuy xam lool nit yi bu mako maye li amana dina ko causer nangam ak nangam mo xal ko mu jikko ko ngir jikko yalla même lool day dal digënté lu tok doomam sax leen leen sa doom ñaan la dara du da nga nañ ngay dang ko bëgg ya do nga bay do ko dox papa def na li may ma li nga ko def kon wa min ha bok na ci bok na ci kira yi moy qubuluhum nangu gi ñi nango dara min al khalq bi jeele ci mbi fi bu lan nit ñi joxe dara ñu nango ko jeel ku tey gaay na way waji lu walu yu ha gaay li ñu liggey yu bëgg de ha ñew jox ko seen xaalif ha ñew ki gaay yi wala ni ñoo intellectuel lu dañu ci ko ñu la waji ko du walu yu juste parce que gis nañ ko gaay di ko jox xaalif ñu nango wala ñu koy may ñu nango wala mu soxla ni ku ko liggeyal toram gaay ñew liggeyal ku ko wa gaay ne way ko waji dara way ci way ñu dara way buñ dara way dañu bëgg aduna ah ñu ne ñu man ñu dal den ku xalo xalat ci ko xamne yalla da ko xani yu ku yalla xani yu fu na la lay jaarale foku dul jëge comme ku muy wërsegal ak diko xewal ba fara boole ko ci ñinga xamne da leena sopp di leen wërs xewal fu ñu ko xalaté wul la dañ ko jaarale ñu leen yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam nit dina wax ben kaddu mune inna ar-rajul la yatakallamu kalimatan lam yakhthur lahu ala ba'd fa yawwi bi sinnar ma bayna samaa'i wal ard nit dina kaddu wax ben kaddu kefe bayyi wu ko sax xel mu mablo ko ci bir safa lu toll ni asamaanu suuf te bimu ko wax bayyi wu ko xam nit ki dina mu wax contraire aussi nit ki dina wax ben kaddu bayyi wu ko sax xel mu indil ko ngeureumal yalla lo xamanteni musuko xalat ci ngeureumal yalla ci ëlëk na ko waaw ne ndekete bis bi masal rombu ay nit muy def lu bon mu ne len gaay ragal len yalla nangam bayiwul xel tax ne waxam joj importance bi mu am ay am nga xamne yalla indil ko ngeureum aduna ak alakhirah fekk lool rek la wax wala ñaar nit taxaw kenn ki di défendre deug kenn ki di défendre tiaxat ki défendre deug wax bo faal mëna ko yalla la yalla fay li nga wax rek moy deug juste le fait que mu jappale deug ci ben kaddu mom yalla indil ko ci ngeureumum lu toll lu xamne du musu ko xalat te mom musu won japp ne lolu fexé dana ko waral ngeureumul yalla ndekete muccum aduna ak alakhirah ci wax jojo rek la jaar non lay dalé nit ñi tamit ci yéne ni té yi ci gëna graw moy concerner nit ñu baax yoy mo muy ci gëna graw ci gëna dangereux moy waaw ah iza man azali waliy kuma loral al waliy fa akat azantu bi harb déclarer na ko guerre wu lor di lan la lor di wax lu la wax wax wala jëf lu koy nakar wala lor kessa munako mu fi wa fi ne fi lafa'is min bo demé ci téré bi ñu wax lafa'is min bu kan ibn aqil al-iskandari rahimahullah muné wa min aw wa min hujab bok na ci kiray awliya allah ci wali yalla qubuluhum moy nangu gi ñi nangu min xalk ci minde bi fa iza qabla bu nangu ar-rajul nit ma yu'ta liñ ko jox sa'ara sahura de daal ko man ci tout ci indal xalk ci minde bi yalla ci nit ñi wo mu te ñom la yasuru andahum la yastaru du bari andum fa ñom illa ludul man lam yaqbal kudul nangu min dunyahum ci sen aduna wa man ak ko xamne iza afa ko xamantene buñ ko joxe radda alayhi ndey delo wa abamu banit min al qubul ci baña nangu wala allati amanna day fa'il zalika ajdum lol inma wa inma li amadas moy fa'alahu dako def tazwiqan ngir nam wa zabrajatan ngir xej wasti la fan ak ngir minante li qulub al ibad ñeel xolu jami li yatawajjahu bu ko defee ni hein ni double bi tarbi ci di magal alayhi ci ci mom wala natlaqa bu ko defee tamit ni wala yatal natlaqa mu bu ko defee ni boyal al alsuna lamini bi sana'i alayhi ci ko tag nan diw diw gis na ko gaay dañ ko wax abdi mu ban gaay dañu ñew indi malaka xaalif jox ko mu lank diw gis na ko dañ ko may keur mu ban diw nangam ne ci dafa dëgg aduna mom day ci nangam yoy lool rek la ci dugg mo tax mu ban xamal la sama famul ci xol ni ah may ma man nangul lu ci bakkar kan mo wax ne bo mo maye waruma nam té attention musiba bi ñek ci ñu nit ñaan laj ba soxla bo xamna man mën na ko fat julit laj ba soxla mu mëna fat ma bañ ko ko defal moy exactement musiba bu nek ci julit jox ma lo xamantene mën na ko jël ma bañ ko waaw parce que tay imagine tay yow bo ñewon jox ma ben cadeau fi ni ha manela non ma bañ non non non bëggumako est ce que do la metti mais je peux non metti voilà yene moy je voulais te faire plaisir voilà la kay yene bëgg la ko metti voilà da da jore am na ñoo xam dañuy gis ci xolu nit ñi kep ku ñoo xam ne yene bi ko taxa dox yalla defal lu waaw ñu bari sax fepp ci service ñu bari وقال واخنا الشيخ سيرن بي ابو الحسن الشاذلي من الشاذلي رضي الله عنه يالله تعالى وكرمه عنه وليكو ننا من طلبه كيب كو خامني داغي كاتو الحمد لله كانت من الناس تي نيت ني بي ترك تي باي غي باي الاخذ بي جيل منهم تي نيوم فانما خملني لي ام با ديف مو يعبد كوكو داي جامو نفسه بوب مو هاوا اك باني خام walaysat lolou mom minal nekul minal lay di lu am rapport ak yalla fi shay'in ci dara inta falam wa minha bok na ci kiray wuqu'u ropok li dal benen kiray la inshallah ci dañu daane lek tay mais lu benen benen la ma bo xawatene nit ñi li dalen di daane ci walu yi wa minha bok na ci wuqu'u ropok zallatun al gretret min man di tukke ci ka tazay ñi nga xamne tazay ak tarxis di tukke ci man ke ñi nga xamne tazaya dañuy melowo bi sa yim ci seen melo won ta sama muy askano ila misli ci lu ci kemu tariqa yim seen yoon ya manam le fekk tay ngay gis nit ñi nga xamantene ay dañuy sol ay bubbi seri ak di melni ñom di doxal di def ay bakkar yu mak di def ay musib yu re ay dëgg yu mak leg leg yow nga bëgg fa jaaré ni kon sëriñ mom baaxul nga bëgg fa jaaré ni kon dal gaay wal yi ci ñi dal duñ dara ñoom ñepp ñam duñ dara parce que gis nga kenn ci ñoom wala ñenn ci ñoom nga xamantene ñoom lay askano wala ci ñoom la bëgg la né ñoom ci seen tariqa yo la jaa wala ci seen melo la yo wala nga gis ko muy sol seen bubu yi ñi sol di leen nuru nuru di def ay for ay deugute ak bakkar yu mak ak forol ak di lu la neex ñu def ko xoti xarmu sharia bi legi nak yow nga jaara fa ni aha ndegete gay ni lañ mel kon dal wali yu mu am wala nga ni kon gay yi duñ ay dar duñ dara ndegete ñi duñ dara for bi nga bëgg leen éliminer mune قال واخنا في لطائف من الامام ابن عطايله الاسكندر رضي الله عنه ايضا باتاي من وقد دج دج لغ لغ يصد دنا دو مويلو عقول العوام خلو عوام موي لكم دي موتال سين خلي عن اولياء الله ولي الله لغ لغ تعالى وكبر لغ لغ لي تخ با نيوم دونو مانا خامي ولي موي وقوع رط زلتا وقوع زلتي موي رط tarxis ak ndengute nin man wax man ci ko xamne ta zayya dafa melo bi zayim sen melo wal ta sama ak mu askano ila mitu tarikam ci lu kef senu yoni sen tariqa yi wal wuquf ak taxaw ma hada al khirq ma hada andak lol yeb hein ma andak lol herman ak xajla ni man ñel kep ko xamne waqfa dafa taxaw ma ho andak lol kep ko xamantene ci lol rek nga yam hein commencer juger ñep xamale ci loolu wax diiwu ni doomu fi lañu won def na ngam ñu dox ko suñu xaaliss mu lek ko kon koku du wali wala diiwu ni xaritam nangam non wala ñom ñi lañu def té wa joju nonu mu giñu mom ci seen tariixa la bok tariixa gaay la bokon wala ñom ak ñoo ñoo bok mouvement té loolu la defon def na nangam ak nangam ci lu baxu xeca kon sa ki wëdi ki ñoo ñu duñ dara ayo ben nit ngay gis mo am ben comportement voilà ay nit ci bir am yenn comportement yi nga japp ne ko ñoom ñi non lañu wax voilà mo ñi ngi mel xey rek nga nit ci am fi wax hein ñu yobbu ko hôpital médecin bi opéré ko mu dé ñu né ko médecin baaxul médecin amul baaxul médecin baaxul bu kenn dem ci médecin médecin baaxul wala mi ngi melni ko dem na buré mi ngi melni nga dé yor sa xalé yobbu ko ci ben maître mu diko jangal xalé bi nila xamul dara wala affaire bi réussir wala waja nek ci xam kat ko doon jangal ngani jangala kat yi mom baaxu wa wala rek no ci sen professeur nga dem ben lycée wala ben collège nga fekk fu professeur bo xamne da ëmbël ben xalé ben élève ñu né kon professeur yi dañuy ëmbëlaté ñom non lañ mel dañuy ëmbëlaté tout professeur day ëmbëlaté té xam nga lool manam généralité bo wala et cetera lolou nak day lu beuri lolou motax buñ xamé wala yi tam parce que dañuy gis ñenn ñi def li rek ak ñi dañuy nuru ko ñom et cetera ñu nekkon lu waga la gis lu day xam nga taw ñom tam dañuy xawlu ay affaire wala deug wa qala qat deug qala waxna bur yalla subhanahu wa ta'ala taala kawanam wa ta'ala kawanam mun ci sortu pater ay bizit muna wala tagir du yanu waziratun du yanu bakkar waziratun aje bakkar wi bakkar kat wizra okhra bakkar kenen ku nek li nga soom bi akoy man han lu way rend sa loxo lay nek mi nga bëgg mu rend ma rend ko mu nacc ci loxo kenen man ma lek sama ciew bu jëm sama bi bi yow nga sour dedet lol non kon famin ayna ana fan yalzamu lay waré iza ataa su nyaawé su nyaawalé waahidun kenn minal jinti ci ben groupe ci xéer bi hein ci genre bob aw wal bob zahar mu feñ alayhi ci mum adam sidqihi ñak deggum fi tariqihi ci and gi mu and ak mum maahu and ak mum am yakuna ci mu nek ne ñu ne nak kon baqiyatu mbolam ahli tilka tariq yoon mi tariq bob yep ñaka bop ñi kazaliko nonu lañ mel yow gis nga ben mourid bu def ben affaire bu dagara ngay mourid yep ñi lañ mel wala ben tidiane bu def ben ngeen tidiane ñi lañ mel donc je ne faut pas généraliser lolo tax idéologie wala doxal boko bëgge xam da ngay dem ci téré wala sirri yu mag nga xamne ñoy nank idéologie bi seeni wax ak seeni doxal ci ngay xamne idéologie ni mais mënuma romb ben un simple modou diop rek mu nek ci mbedd mi nan akata ñoom mënuma ci xamé idéologie mouride bu mu bëgg xam idéologie mouride dama dem ci téré Seyd Touba yi la déla su mu bëgg xam tidiane lan lañuy xalaat ak lan moy seen idéologie deug duma fekk kenn ci mbedd mi ma diko xalaat damay dem ci serigne yu maki ci ñoom wala bok seen téré yu maki nga xamné mom lañu reconnaître ta seen tariqa ma xol téré yoy ana lan lañ wax ma xam lan moy idéologie tidiane te top lolu ci yenen tariqay ba mu jeex nga top lolu itam ci yenen idéologie du socialisme libéralisme et cetera communisme tout ça yoy top ko idéologie ak wahhabisme itam et cetera bo ci bëgg xam fokk nga dem ci sen ponkal yi de nga mëna waqat anshada motax mëna sadna way ak cheikh serigne bi alamuddin as-sufi radiyallahu li nafsihi ñeel bopam fi hadal manat bobu la mala mana mun istatara ar-rijalu fi kulli ard tahtasu iz-zununi qadra jalili ma yadurru al-hilal fi handas al-lay liswidad al-sahab wa huwa jamil mun istatara suturuna nabatuna ar-rijalu nit yalla fi kulli ard tibatu suf tahtasu iz-zununi ci ronu ñaat ndort yu ñaawi lool na qadra jalili koku yalla ko dogal non bur yalla bi kay bi nopp ñep ma yadur li nga xam dal li ma xam moy dal lorul al hilal moy wéru yi doga feñ ci handasul layli ci bir ci guddigi iswidadu kukku ñuulu ak sahab miri le fait que niage ñuul mu leundum ba wéru ne ci bir lolu taxu téréwul wéru yi nekk wo wo jamilu muy rafet rek terewul wer mom rafet na rek lolu am terewul ñu ne parce que mënu lolu mënu tax ñu ne wer da ñaw wer rafet na rek lolou la ci lolou ñak am ñoyam kon bof lolou ñoom fo inshallah wala allah wa sallallahu alaihi wa sallam.